بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تاريخ كومي mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440, katika darsa ya kitabu Tauhid lilimam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sharh maali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah, لفيك باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. ثم صلى الله عليه وسلم aliuliziwa kuhusu al-kabair. Al-kabairu jam'u kabira. Kabair ni kwa wingi, kwa umoja ni kabira, dhambi katika madhambi makubwa. Wa hiya kullu dhambin tawa'ada Allahu sahibahu binarin أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفى الإيمان أو نفي الإيمان أو رتب الله عليه حدا في الدنيا. ذنب جاني أمبايو إتيسبيك كواني كتكما ذنبي مكوبوا. قال: هي كل ذنب توعد الله صاحبه بنار. نكيل ذنبي أمبايو الله سبحانه وتعالى أممكميا من يكفانيا ذنبي كما إلي نموتو. كنفان الله سبحانه وتعالى سيمي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم توعده بنار. كيفي تكوى قتل من كبائر الذنوب، كوى تكوني كتك مذام بمكوبة، وسباب الله سبحانه وتعالى أمموان للي يموت من يكفاني كتنو كما يجو. أو لعنة أو كلعني كما نتوم صلى الله عليه وسلم علي بسيمة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يكون كانك وكشكولية مكبورك واني مسكيتي من كبائر الذنوب لكتك مذنبي مكوبا. أو غضب أو غضاب زاء الله سبحانه وتعالى كما كتك آية الوتاجة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. kitajwa ghadhabu katika ile dhambi basi ujue ni katika madhambi makubwa. au adhabin, au Allah subhanahu wa ta'ala akamwahidi adhabu, au Mtume صلى الله عليه وسلم akataja adhabu kwa ile dhambi. kwa hivyo dhambi yoyote ambayo itatajwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamadhibu mwenye kufanya dhambi kama ile, basi itakuwa ni katika madhambi makubwa. au nafyi al-iman, au kukanusha iman. kama kwa mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yule ambaye yani jirani yake hapati amani kutokana na uovu wake. Mtume صلى الله عليه وسلم akakanusha iman kwa mtu kama huyo. Kwa hivyo dhambi yoyote ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم au Allah subhanahu wa ta'ala atakanusha iman kwa mwenye kuifanya, basi ni katika madhambi makubwa. au rattaba Allah alayhi haddan fi dunya, au Allah subhanahu wa ta'ala akaweka haddi duniani kwa dhambi kama ile. Kwa mfano الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ikawekwa hadi mwenye kuzini bikr kuwa apigwe mjeledi 100. Hii ni hadi yake kuonyesha kuwa zina ni katika kabair adh-dhunub. anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam su'ila 'anil kabair, kwa tumeelewa ni yapi madhambi makubwa. Mtume صلى الله عليه وسلم ameulizwa kuhusu madhambi makubwa. Faqala ash-shirku billah ay fi rububiyyatihi wa 'ubudiyyatihi aw asma'ihi wa sifatihi, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake, kadhalika katika ibada au katika majina yake na sifa zake. yoyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ajue amefanya dhambi katika madhambi makubwa, bali ndio dhambi kubwa kabisa. qala wal ya'su min ruhillah ay qat'u ar-raja wal amal min Allah fima yarumuhu wa yaqsiduhu wa yakhafuhu wa yarjuhu, mtu kukata tamaa na matarajio kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika yale mambo anayoyakusudia kwa Allah hawezi kumpa. Kwa mfano akatitamaa kutokamana na kuingia peponi, mimi siwezi kuingia peponi. Na hili jambo baadhi ya watu utawasikia wakilisema, wao wakifanya ni mzaha kuwa wa kuingia peponi washaondoka, wewe watarajia kuingia peponi, wewe uingii peponi. Akawa akatatamaa na yale matarajio yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au akatatamaa kutokamana na kile anachokiogopa kuwa Allah atamuokoa nacho. Kwa mfano aogopa moto wa jahannam, lakini amekatatamaa na kuona kuwa Allah atamuingiza yeye motoni. Mimi siwezi kuingia peponi, nitaenda motoni tu. Akawa ashakatatamaa kuwa Allah atamuokoa kutokamana na kile anachokiogopa. Haya yote ni katika kukata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo ambalo halijuzu. Na kuna farq baina al-qunut min rahmatillah wal-ya's min ruhillah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa الضالون. القنوط من رحمة الله ضلال، واليأس من روح الله كفر. الله سبحانه وتعالى أكيليزا وصو يعقوب أكيوانبيا وتتواكي يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكنا تفوتي هذا كنا تفوتي كتكهاية مبيلي. قال واليأس من روح الله نيرت مليونا والأمن من مكر الله أي من استدراجه لعبده أو للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان نمت أكاوى أميامنيشا كتكمانا نميبانغو يا الله سبحانه وتعالى كم جواكي الله سبحانه وتعالى wakati mwingine humpa mja wake kwa maasi anayoyafanya ikawa ni kumvuta katika mipango yake kisha akamadhibu wal iyadhu billah. Kadhalika aweza kumpokonya mtu kile alichompa katika imani. Kwa hivyo mtu atakikana aishi baina al khawf wal raja, asifike katika khawf ya kukata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, na asiingie katika matarajio kiasi ya kuwa atakuwa ameaminisha kuwa hawezi kupatwa na chochote, khalas yeye ni wa peponi tu. Haya yote mawili ni katika madhambi makubwa. Almaana alijmali lilhadith, una hadithi ya Ibn Mas'ud mifanana na hiyo. Akbaru alkabair alishraku billah walamnu min makrillah walqunutu min rahmatillah واليأس من روح الله. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كبائر الذنوب هي توم صلى الله عليه وسلم قال في حديثه وما ذنب مكوبوا نهاية فوتان نهاية سي بكي ما ذنب مكوبوا بل هاني بآذي ما ذنب مكوبوا أن يجعل لله سبحانه شريك في ربوبيته أو عبوديته. Jambo la kwanza kabisa katika madhambi makubwa ni mja kujaalia pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mshirika katika ulezi wake, yani utendaji kazi wake, au katika ibada anazomwabudu nazo Allah subhanahu wa ta'ala, akafanya mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika madhambi makubwa. Wa bada bihi li'annahu a'zamu adh-dhunub. Na Mtume صلى الله عليه وسلم akaanza na kutaja dhambi ya shirki kwa sababu ndio dhambi kubwa kuliko madhambi yote. Wa qat'u ar-raja' wal-amal min Allah suu dhanni billah, kukata matarajio, kukata yani matarajio ya rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa mtu amekatikiwa kuwa Allah hawezi kumrehemu yeye, ashakata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, li'an dhalika isa'atu dhanni billah وجهل بسعة رحمته. بسبب kitendo kama hiki ni kumdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia ni ujinga wa kutojua kuenea kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini umdhania Allah hawezi kukusamehe wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema wa rahmati wasi'at kulla shay, rehema zangu zimeenea kila kitu. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, waambie waja wangu ambao wametupa mipaka juu ya nafsi zao katika maasi, msikate tamaa na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafuru ar-rahim, Allah samihi madhambi yote. Maadamu mja atatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamsamehe. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa maghfira kwa mwenye kurudi kwa Allah subhanahu وتعالى. والأمن من استدراجه للعبد بالنعم حتى يأخذه على غرة. كذلك miongoni mwa madhambi makubwa ni kule mja kuwa na amani kutokana na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huweza kumpa mja wake katika neema mbalimbali, lakini ampa zile neema ili akimpatiliza ampatilize kwa ghafla, wakati hatarajii, ndio pale anapompatiliza Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyomfanyia Firaun na wengineo katika Jababira aliwataja katika kitabu chake. Musa alayhi salatu wassalam qala rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'adhab al-alim. Akamwapiza Musa, Musa akamwapiza Firaun. Ukitizama hapa katika hii dua ya Musa kumwomba Allah muangamize Firaun, utakuta ndani yake mwanzo innaka ataita Firaun wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayati ad-dunya. Kwa mtu asione kuwa Allah ampa katika dunia amwal, ampa katika dunia saa, akadhania kuwa hizi ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amempa, akasahau kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mipango, huenda akampa yule mja wake ambaye ni dhalim ili akimkamata aponyoke. Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allah huweza akampa yule mja wake dhalim muda akamfungulia katika dunia, lakini siku atakapomkamata hawezi kumponyoka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna yeyote anayekaa na amani na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala akajisahau. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa huwa akramu khalqillah kana yukthiru min an yaqul ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله مبورا viumbe wote wa Allah, na pamoja na hayo amuomba Allah ampe thabat katika dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu linabiy walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Thabat min Allah, thabat yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtu yote kwa mtu asiaminishe kuwa mimi khalas ni mu'min kamilul iman na kadha, la, lazima aishi baina al-khawf wal-raja. Walaysa al-muradu bihadha al-hadith hasra al-kabairi fima dhakara lianna al-kabaira kathira, na wala siyo makusudio katika hadithi hii kufunganisha madhambi makubwa katika haya yaliyotajwa peke yake, la, kwa sababu madhambi makubwa ni mengi. Lakini almurada bayanu akbariha kama yufidu athar ibn Mas'ud alladhi saqahu almu'allif ba'dahu. Makusudio hapa ni kutaja na kubainisha yale yaliyo makubwa zaidi katika madhambi. Aba Shams, naam, alawwal nalala sana leo, nimekesha أفسي منك شيئين. نعم هات الأول أوجيتين وسنجزو جندب نلالا أولانا لكن المراد بيان أكبرها كما يفيده أثر ابن مسعود الذي ساقه المؤلف بعده. كيف ما كسوديو هابا نكبينيشا madhambi yaliyo makubwa zaidi, kama tunavyopata faida katika athar ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda aliyotaja al-musannif rahimahullah baada ya hadithi ya Ibn Abbas. Munasabatu al-hadithi lilbab, أنه يدل على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمته من كبائر الذنوب. حديثي ندليلي يكومتك ومنيشا كتكمانا مفانق يا الله كذلك كتتمان رحمة يا الله سبحانه وتعالى لكتك مذنبي مكوبوا. Na hili jambo lipo katika maisha yetu. Baadhi ya watu utawaona waishi katika hali kama hii. Al-amnu min makrillah. Wangapi katika watu ambao Allah amewapa neema ya Uislamu, lakini ule Uislamu wasiutendee kazi. Muslim mara nyingine yusalli, mara nyingine la yusalli. Yusalli mara hasali. Muislamu Allah subhanahu wa ta'ala amempa afya na uwezo, mara yuwasali mara so. Kwani wewe una ubora gani? Wewe una kipi kikubwa kuwa huogopi kupokonywa imani na Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna watu waichezea neema ya Uislamu. Rabbi, Allah amewapa neema ya kuwaona Uislamu, habari nao ule Uislamu hawana, wana habari ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala amempa neema kwa yeye ni mfuasi wa mbora wa mitume wote, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqtadi bin nabi sallallahu alaihi wasallam wala yatashabbah bih. Wala hana haja ya kujifananisha na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habari na hana. Na Allah subhanahu wa ta'ala amempa neema ya kuwa yeye ni katika Uislamu. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. الله akikupa neema ujue kinachohitajika kutoka kwako ni kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, uichunge ile neema Allah aliyokupa ili ibaki na wewe, lakini sio kukaa kwa akhlas mimi muislamu khalas yan ta'ma min makri Allah, ili ni katika madhambi makubwa. Jambo hili ni katika madhambi makubwa. Kama vile haitakikani mtu kukata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtu asiaminishe kuwa khalas hawezi kuingia katika vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma istafadu min alhadith. Awalan, tahrimu al-amni min makri Allahi wal-ya'si min rahmatihi. Uharamu wa kuaminisha tokamana na mipango ya Allah, kadhalika uharamu wa kukata tamaa na rehema za Allah. Wa annahuma min akbar al-kaba'iri, katika madhambi makubwa, kama alayhi al-murji'atu wal-khawariju. Hapa kuna mapote mawili. Al-murji'a aminu min makrillah, wal-khawarij yuqnituna an-nas min rahmatillah. Murji'a wameaminisha kuwa wao hawawezi kuingia katika mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas, maadamu wewe ni muislamu, basi imani yako iko kamili, utaingia peponi, hakuna neno. Kuna mmoja amwambia mwenzake, wahad yaqulli sahibihi, sisi tuingie motoni? Haiwezekani bwana, haiwezekani. Wachina wengi makafiri, Waamerika wengi makafiri wale, mpaka waingie wale, alafu ati sisi sisi hatuendi motoni? Yani wasionekane hao wote, tuonekane mimi na wewe? Wallahi tena tuingie motoni. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, wa huwa nabiyullah sallallahu alayhi wasallam. وقال مسددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله, أو كما قال هكونا متو أنبي عملياك تموينجيز بيبوني. الصحابة استغربوا قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمة منه وفضل, مبكى الله أن يفنيكنا رحمة زاكنا فضل زاكنا, وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. leo wapata mtu azungumza kuwa sisi hatuendi motoni kabisa, na ukimwangalia vitendo vyake na sallallahu alaihi afiatu salama, ile dhulma anaoifanya na mambo ya ajabu ajabu, na pamoja na hayo yaman min makrillah. Na upande wa pili al-khawarij, khawarij wao waona hauendi peponi mpaka ujilepue, fajjar nafsak tadkhul al-janna, amma as-salahu as-siyamu az-zakahu al-hajj hadha ma tadkhul al-janna, huwezi kuingia peponi kwa kuswali swali tu. Wadharau sasa kubali eti watoa zaka, waswali, wafunga, wewe wataka kwenda peponi wewe. Kwa nini mwakatisha watu tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala? Kisha sema ukijilepua sasa ndio uenda peponi. Kama ingelikuwa kujilepua, nawaambia juzi, kama ingelikuwa kujilepua ndio shortcut ya kwenda peponi, yule aliyekutuma asingekuachia wewe, angevaa yeye akaenda kajilepua. Lakini yule aliyekutuma ajua si shortcut hiyo, wal'iyadhu billah. Kwa hivyo fi'a hizi mbili au makundi haya mawili ni tarafai naqid, almurji'a walkhawarij. Thania anna shirka a'zamu dhunubi wa akbaru lkabair, shirki ndiyo dhambi kubwa kabisa. Na shirki na khasais, ya kwanza anna Allaha la yaghfiru lilmushrik idha mata ala shirk, Allah hamsamehe mushrik anayekufa katika shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Khisisa ya pili ya shirk ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala harrama aljanna ala almushrik, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah ameharamisha janna kwa mushrik. Na khisisa ya tatu, thalath khasais lishirk alakbar, Allah subhanahu wa ta'ala sema la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Ash-shirku al-akbar yuhbitu jami' al-a'mal, shirk akbar yaharibu amali zote alizozifanya mwanadamu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, maadamu ni shirk akbar hakubaki chochote katika amali njema, yafyeka kila amali njema. Hizi ni khasais za hii dhambi kubwa kabisa ambayo hakuna dhambi kubwa zaidi yake. ثالثا أن الواجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، فإذا خاف لا ييأس وإذا رجا لا يأمن. أتكان منجا أيش بين يخوف نما ترجيه، بمعنى أكي خوف أسفكي خوف ياك كتتمان رحمة الله، ما أكي ترجيه yasifikie matarajio yake akaaminisha mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo atakikana muislamu aishi na mbawa hizi mbili, al-khawf wal-raja. Na inafikiri liko wazi, wallahu ta'ala a'lam. Asal Allah yanfa'ana ma'allamana wa an yazidana ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ain, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.